Trzeci Polskiego Radia. Chciałem na początku powiedzieć to, co często mówię o tej porze do trójkowego mikrofonu, że bardzo lubię tę porę w radiu, bo to takie nocne radio, ale od pewnego czasu jestem troszeczkę rozbity, no bo zamiast w ostatniej chwili jeszcze szlifować ostatnie elementy naszego scenariusza, no to siedzę i gdzieś w kącie słucham HCH. No ale mam nadzieję, że program już dopięty i że wszystko dzisiaj się uda. We'll be right back. 8,5 minuty po godzinie pierwszej, program Trzeci Polskiego Radia. To audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witamy Państwa w składzie Ewa Wichrowska przy konsolecie i mówiący te słowa Michał Grabek Grabkowski. No i Kamazi Washington, tak, bo to on pięknie rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Uśmiechnięci jesteśmy my, mówię o fanach muzyki Kamazi Washingtona, który wrócił po, mogę powiedzieć, kilku latach ze swoim nowym nagraniem, które zatytułowane jest Prolog. Nagranie, które zapowiada album, który ukaże się w maju i zatytułowany będzie Fearless Movement. To niezwykłe wydarzenie, bo niezwykłe płyty artysta pochodzący z Los Angeles wydaje. Zapowiada, że to będzie jego taneczny, jazzowy album. No i to jest intrygujące, to jest bardzo ciekawe. Zresztą trzyma tutaj nas w napięciu przez 8 minut i 19 sekund. No i mocno w finale tego utworu się, mówiąc potocznie, rozkręca na tym swoim instrumencie, no ale jest mistrzem i magiem tego właśnie narzędzia, jakim jest saksofon. No i czekamy. Chociaż już jeden zwiastun Garden Path kilka miesięcy temu otrzymaliśmy, no ale teraz sytuacja robi się jasna. 3 maja wiemy, że będzie płyta, wiemy, że na niej między innymi George Clinton, Thundercat, między innymi Andre 3000 z zespołu Outkast i jeszcze kilku innych gości, więc trzymamy kciuki, aby to była naprawdę wspaniała bomba nowoczesnego jazzu. No i będzie trasa koncertowa, na razie Stany Zjednoczone, no ale myślę, że Kamazi z racji tego, że lubi koncertować i lubi koncertować na całym świecie, pojedzie, wyjedzie gdzieś dalej. Do godziny 3 dziś mamy czas, no i różne, naprawdę różne worki z muzyką dziś dla Państwa z wielką przyjemnością przyniosłem. We'll be right back. Taki nasz trochę weekendowy jazz and bass, chociaż może więcej niż trochę. Póki co powiem Państwu, że dzisiaj coś dla fanów heavy metalu, na pewno coś dla fanów heavy metalu, to od razu powiem, mamy czas do trzeciej. Proszę być cierpliwym, a to człowiek, który, no myślę, że oficjalnie nic z heavy metalem nie ma wspólnego, ale jestem przekonany, że gdyby był w warunkach garażowych i miał wokół siebie samych długowłosych gitarzystów, to ze względu na umiejętności, które posiada i w heavy metalu, na pewno by sobie poradził. Mowa o Józefie Dejsie. To jest człowiek, który związany jest ze współczesną brytyjską szkołą jazzową i jest, ja zawsze to powtarzam, niezwykle utalentowanym człowiekiem. Radzi sobie w wielu projektach, w wielu konfiguracjach i z wieloma artystami z tej brytyjskiej szkoły jazzowej nagrywał, no ale w roku 2023 wydał swoją oficjalną płytę, przynajmniej tak jest o niej, takie wzmianki o niej krążą, że to jego oficjalny debiut Black Classical Music. No i na tej płycie wspaniałe nagrania Józefa Dejsa, wspaniali goście, między innymi Rocco Paladino w nagraniu Tioga Pass, które to przed chwilą wybrzmiało. Oprócz tego Józef Dejs wyjeżdża ze swoją drużyną, która gra na instrumentach i to naprawdę całkiem dobrze w różne miejsca i tam rejestruje krótkie na potrzeby kanału YouTube albo na potrzeby małych cyfrowych płyt występy i to też jest bardzo ciekawe, ale tak jak mówię, 19 utworów na płycie Black Classical Music, Józef Dejs i jego solowy debiut. 20 minut po godzinie pierwszej. No, my jesteśmy. Ja już przedstawiłem nasz skład dzisiaj na początku programu, ale czy państwo są? michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Będzie miło czytać od państwa wiadomości przy akompaniamencie o teraz takiej muzyki. Thank you. No właśnie, pan Przemysław napisał, nasz stały słuchacz, dobry wieczór. No właśnie, dobry wieczór. Dziękuję za wiadomość ze środy. Zaczął pan dziś nietypowo, jazzowo i pięknie. Oprócz gitar lubię też jazz, zwłaszcza damski wokal, niezwykła Anna Maria Jopek czy Diana Kroll. Pamiętam koncert tej pierwszej na festiwalu Inno Classic w 2021 roku. Czad, zwłaszcza wykonanie To i Hola z płyty z Brentfortem Masalisem. No właśnie, dziękuję państwu za listy, bo one napływają, nie będę ukrywał, mimo tak późnej pory albo wczesnej, bo jest pierwsza 23, w zależności od tego, gdzie państwo słuchają. Państwo chcą pisać i kontaktować się z radiem, no to ja może powiem, że tym tłem i ścieżką dźwiękową, która towarzyszy nam w tym momencie, gdzie Grabek mówi dobranoc, jest muzyka projektu Jahari Masamba Unit. Może powtórzę jeszcze raz. Jahari Masamba Unit. Być może nazwa obca, ale jeżeli powiem, że połową tego duetu jest Otis Jackson Jr., czyli Madlib, no to może sytuacja się troszeczkę rozjaśni i lampka się słuchaczom niektórym zapali. Czego nie można powiedzieć o Madlibie, albo co można? Chyba wszystko, co najlepsze. DJ, producent, multiinstrumentalista, wielki mózg operacji, człowiek, który stworzył tak wiele fantastycznych rzeczy, który po tak wielu doskonałych orbitach muzycznych się przemieszcza i tak zaryzykowałbym stwierdzenia, że czego się Madlib nie dotknie, to jest dobrze. No i tutaj razem z Karimem Rigginsem stworzyli projekt, który nazywa się, trzeci raz powiem, Jahari Masamba Unit. To było kilka lat temu. Panowie, Karim Riggins to perkusista, no a z czego Madlib używa do tworzenia tych dźwięków, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Raz, że nie jestem jakimś orłem, jeżeli chodzi o sprzęty muzyczne w studiu, a dwa, pewnie Madlib ma takie zabawki, które się śnią innym producentom, ale ważne jest to, że razem tworzą przepiękną miksturę, nie tylko jazz, nie tylko funky, nie tylko soul, nie tylko rap, nie tylko hip-hop, no ale tam różne jeszcze inne psychodeliczne, eksperymentalne dźwięki są zawarte. Niby ścieżka dźwiękowa, niby same instrumentale, no ale od początku do końca to wspaniała płyta, bo właśnie ukazała się płyta numer 2 tego duetu. Madlib, Karim Riggins. Jesteśmy w słonecznej Kalifornii. Jest 1:30 w Warszawie. No ale niech magia radia zadziała i niech pięknie nam panowie zagrają. Zdradzę Państwu pewną rzecz i niejako wyprzedzę fakty, jeżeli Państwo mają ochotę teraz sięgnąć po ten album Jahari Masamba Unit, że przy pierwszym przesłuchaniu może się wydawać, że to cały czas zapętlony gdzieś dźwięk, zapętlony gdzieś beat i te nagrania zlewają się w jedną całość i to wszystko jest do siebie podobne. Na pewno jest do siebie podobne, bo czuć tutaj rękę Madliba i to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, no bo jego charakterystyczny styl, jego charakterystyczne brzmienie, jego charakterystyczny dźwięk, no wyczuwalny jest, myślę, na albumach, które ten wspaniały muzyk tworzy. No ale za każdym razem, kiedy kolejny raz podejdziemy do tego albumu, można wychwycić coraz więcej, więcej, więcej i więcej dźwięków, sampli i tajemniczych dźwiękowych historii. Album pierwszy tej dwójki zatytułowany Pardon My French ukazał się w 2020 roku. Parę dni temu ukazała się płyta numer 2 i powiem Państwu szczerze, że do dzisiaj nie wiem jak przeczytać pierwszy wyraz tytułu tej płyty i nie będę może próbował na antenie, bo przecież w każdej chwili można sprawdzić tytuł albumu z kolorową okładką i sobie po swojemu zinterpretować ten wyraz, który nie wiem, czy istnieje, albo moja wiedza jest tak mała, że nigdy wcześniej o takim wyrazie nie słyszałem. 21 minut do godziny drugiej, program trzeci Polskiego Radia, nocny Radio Grabek, czyli gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny trzeciej. To dla tych z Państwa, którzy być może chcieli położyć się spać, chociaż nie za bardzo chciałbym, aby tak było. Teraz piękna opowieść warszawskiego poety, a potem obiecany heavy metal. Jakaż to obok dziewica, brzegami brudnej gocławskiej wody, idą przy świetle księżyca. Brzegami brudnej gocławskiej wody, idą przy świetle księżyca. Ona mu z paczki daje po fajce, a on jej piwa dwa łyki. Głośnik na bluetooth szemrze jak w bajce, razem słuchają muzyki. Głośnik na bluetooth słyszem, że jak w bajce razem słuchają muzyki. Każdą noc prawie nad Balatonem, pod wątłym się widzą drzewem. Młody w ochronie robi w Kerfurze, kto jest ta laska, ja nie wiem. Młody w ochronie robi w Kerfurze, kto jest ta laska, ja nie wiem. Skąd przyszła, trudno się jorgnąć po prawdzie. Gdzie poszła, nikt tego nie wie. Jak ogień w dłoni błyszczy wśród bloków, jak nocny autobus kluczy do siebie. Jak ogień w dłoni błyszczy wśród bloków, jak autobus kluczy do siebie. Powiedz mi, piękna, fajna dziewczyno, na co nam te tajemnice? Skąd tu przybiegłaś do mnie na piwo? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Skąd tu przybiegłaś do mnie na piwo? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Deszczu nadchodzi pora. Zawsze mam czekać, aż do mnie przyjdziesz, wśród bloków, na brzegach jeziora. Zawsze mam czekać, aż do mnie przyjdziesz, wśród bloków, na brzegach jeziora. Zawsze w alejkach, jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań tu lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań tu maleńka ze mną. Zostań tu lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań tu maleńka ze mną. Sto, sto, odpowie, ty cwany gapa. Się nie gorączkuj, tak stary. Dawid podsiadło, w faceta głosie, a w sercu lisie zamiary. Dawid podsiadło, w faceta głosie, a w sercu lisie zamiary. Bójdy się waszej, cholera boję, zmienne nie ufam zapędy. Może łyknęłabym bajery twoje, ale czy będziesz mi wierny? Może łyknęłabym bajery twoje, ale czy będziesz mi wierny? Koleś przyklęknął, struga wariata, piekielne wzywa potęgi. Obiecał wszystko w księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? Obiecał wszystko w księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi? No nie wiadomo, panna nie czeka, słuchawki włożyła na uszy i pożegna. Czeka, czeka aż nocny ruszy i pożegnawszy typa z daleka, czeka aż nocny ruszy. Wraca się drogą, ziemia uchyla się grząska. Cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. We łbie mu szumi, pękł już czteropak, lecz nagle widzi pod nocnym sklepem dziewczynę piękną, na na opak, blondynes biustem wszechmocnym. Dziewczynę piękną na opak, blondynes biustem wszechmocnym. Kolego piękny, kolego młody, zarzuci cicho blondyna. Co się tak kręcisz nad balatonem, jakbyś tu zgubił pół wina? Co się tak kręcisz nad balatonem, jakbyś tu zgubił pół wina? Daj się namówić na małe piwko, odpuść wzdychania i żale. Do mnie, tu do mnie, tu będziemy razem, po jednym se zjemy krysztalem. Do mnie, tu do mnie, tu będziemy razem, po jednym se zjemy krysztalem. I spod koszulki piersi łabędzie, koleś w ziemię patrzy skromnie. Panienka w lekkim zbliża się pędzie i do mnie woła, chodź do mnie. Chodź do mnie. Chłopak podchodzi i staje z fajką i chciałby trochę i nie chce. Jej śmiech gardłowy, oczy niebieskie, z lekka mu w serce załekce. Jej śmiech gardłowy, oczy niebieskie, z lekka mu w serce załekce. I tak go łechce się nad nim znęca, a się w nim serce rozpływa. Jakby tajemnie w rękę pacjenta pierś wpadła nagle wstydliwa. Jakby tajemnie w rękę pacjenta pierś wpadła nagle wstydliwa. Koleś o swojej lasce, przysięgą pogardził świętą. Idzie na haczyk jak głupia ryba, nową zwabiony przynętą. Przynętą. Idzie i patrzy, patrzy i idzie, niesie go piwo wypite. Już stoi obok, w pijanym widzie, sięga po to, co zakryte. Już stoi obok, w pijanym widzie, sięga po to, co zakryte. Wiatr nagle świsnął, jasna latarnia świeci w łudzącym półblasku. Poznaje koleś, za nią jest facet, poczuł się nagle w potrzasku. Za nią jest facet, poczuł się nagle w potrzasku. Tamten nie gada, ma sprężynowca, tak to się plecie piekielnie. Ach, mać też dobry, w żyłach ma wódkę, a w oczach piasek i czerwie. Ach, mać też dobry, w żyłach ma wódkę, a w oczach piasek i czerwie. I gra tym nożem na szybkim tonie, sięga nad brzuchem w krew jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną. Burzy się woda dziś w balatonie, kręcony nurtem pochwyca. Otwiera paszczę otchłań podwodna, ginie z typem latawica. Otwiera paszczę otchłań podwodna, ginie z typem latawica. woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca. Snuje się para znajomych cieni, to z tym koleżką pannica. Znajomych cieni, to z tym koleżką pannica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on jęczy pod wątłym drzewem. Kto to ten młody robił w Kerfurze, a kto jest ta laska, ja nie wiem. Kto to ten młody robił w Kerfurze, a kto jest ta laska, ja nie wiem. Minut do drugiej to trójka, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i ponad 12 minut melorecytacji Pablo Pavo i przez 12 minut, powiem szczerze, zastanawiałem się, dlaczego zapowiedziałem to nagranie jako przepiękna historia. Przecież zamiast przepiękna chyba wypadałoby użyć troszeczkę innego wyrazu. Niemniej jednak, jak zwykle, prosto i na temat. Pablo Pavo, Ania Iwanek, klub komediowy Balatonianka. Warszawska historia opisana w kilku, a może kilkudziesięciu słowach. michał.grabkowski@polskieradio.pl To jest, ja zawsze to powtarzam i zawsze będę to powtarzał, dopóki takie zjawisko będzie istniało, że to jest bardzo miłe, że państwo o tej porze sięgają po telefony, podchodzą do komputera czy do innego urządzenia, za pomocą którego można kontaktować się z nami i piszą. Pan Andrzej dodaje: dzień dobry wieczór, a po drodze dobranoc. Ten utwór poety z Warszawy to mi się cały czas nieodparcie kojarzy ze Świtezianką Adama Mickiewicza. Proszę bardzo. Pozdrawiamy Kraków i wszystkich słuchaczy programu trzeciego właśnie tam. A propos scenariusza dzisiejszej audycji, tradycyjnie oszczędny w słowa jestem. Mogę państwu powiedzieć, że będzie kącik, nie chcę mówić jesieniarza, bo przecież czekamy wszyscy na wiosnę, ale taki spokojniejszy, do poduchy. Będzie porcja nowości, będzie powtórka z dogrywki, a teraz będzie heavy metal. Pan Marcin dodaje, heavy metal zdołał mnie obudzić, jest prawie 9 rano i kawa nie działa jak dziś, jak powinna. Pan Marcin z Australii. Drodzy Państwo, no tutaj heavy metal przez wielkie H i przez wielkie M, no bo myślę, że sytuacja jest jasna i Państwo poznają nawet w środku nocy, mówię tutaj o słuchaczach w Polsce, że to Judas Priest. Tak, od kilku dni mamy nowy album legendy, wielkiej legendy, przelegendy, przeogromnej legendy heavy metalu. Ja nie wiem, czy jest sens w ogóle opowiadać o tym, że to nowa płyta, gdzie została nagrywana i kto ją nagrywał, bo najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że chociażby Rob Halford, który jest liderem tej grupy od początku, ma ponad 70 lat. Czy państwo to słyszeli przed chwilą? Czy państwo